بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفس ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل من كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. ويستنبئونك أحق هو؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. دا یو لسمه سپاره ده سورة يونس دي آيات نمبر 49 يو كم 50 نمبر آيات دي. ننني سبق كي الله رب العزت فرمائي فرمي لشيو چه دي وي چه كلا بيدا قيامتو تبار بار وي قيامت برازي عذاب برازي كم دي مخوون لدو ندل تداغي جواب كي نبی علیہ السلام او ته ورته وایه چې زه ځان له مالک نه یم چې ځان له ضرر لرې کما ځان له نفع حاصل کما زه د هغې مالک نه یم نو تاسو ته به زه د قیامت د علم څه خبر درکما او د هر یو امت د پاره یو نیټه ده کله چې راشي یو سیکنډ به نه رسته کېږي نه به مخکې کېږي بیا وایي تا سوچ کړی دی تا دې ته سوچ کړی دی چې عذاب راشي د شپې یا د ورځې نو وایي څو د دې دپاره چې دې کړی و چې دې تلوار وکړي د هغې نه هغه مجرمان ځان بچ کړي دغرنګي وایي کله چې واقع شي عذاب بیا به دې ایمان را وړي خو بیا چېرته پیدا ورکوي الآن وقد كنتم به تستعجلون الله تخويف ورکی ورتوی ورتبو ویلشی ظالمان و مشرکان و دج عذاب وسکی ده همیش گیرئی او نشتر بنده تاسو ده پارا مگر آغا چی تاسو سکه سب کلیو تا پوس کئی چی آیا رشتی ده ده ورتبو آیا قیامت یادئی او بالکل زما د فرب قسمی چې دا بالکل حق او سچ دی تاسو به نه یې د دې نه خلاصېدونکي که ته دا وغواړې دا ټوله دنیا د یو سړي شي او وایي چې دا زه ورکومه چې زه د دې عذاب نه خلاص شم دا به غواړي خو بیا به په دې هم نشي خلاصېدی پیمانتیا به کوي ارمان افسوس به کوي خو فیصله به بیا وشي هېڅ پکې نه کېږي اختیارمن الله د بر او د ښکته دی الله و هذا بالکل حق او سچ دا فاکثر نه پویږي دغه الله داسې ذات دی ژوند او مرګ هغه ورکوي هغه ته به زما استاد ټولو واپس کېدلی قل ورته ووایا لا املیکو زه اختیار من نیما لنفسی د خپل ځان د پاره مخکې ویلیو قیامت به کله راځي نو دلته وایي زما محبوبه ته ورته ووایه چې زه ځان له مالک د نفع او د ضرر نه یم نو تا له به علم د قیامت څه وښیم روح المانی دغه ویلي دي لا املیکو زه خو اختیار من نیما لنفسی د خپل ځان د فاره ضرر ولا نفع ده ضرر او ند نفی ده ضرر ده لری کولو ده تکلیف ولا نفع او ند ور کولو ده فیدی تفویض النفس لا تقدیر شو ارس تقدیر تسپار لیشوی الا ما شاء الله مگر اچی خوخشید اللہ لكل امه اجل پدې برځ کې و نقطه یاد کا دلته ذکر شو چې ضرر ولا نفع کله چې تسوره اعراف 188 نمبر آیات وګوره نو التی نفع ولا ضرر راغلې دي نفع مقدم دا او زر هغه مؤخر ذکر دي دلتا بلا کسلتا دلی الٹا دا ولی راغلی تا دی وجنا چلتی ذکر دا علم دی نو نفع زکا مقدم التا فسور اعراف کی ذکر دا علم راغلی و دا علم بحث شروع دی نو زکا علم دا قیامت نو دی وجنا نفع مقدم ذکر دا او دلتا ذکر دا عذاب دی او عذاب کو ضرری نو زکا اغا زر مقدم شو دی وجنا زر مخ کی راولوم نو ضرر ولا نفع دا ضرر او ند نفی ند فیدی الا ما شاء اللہ مگر غچی خو خشید اللہ لکل امت الاجل دا هر یو امت دا فرانی تد تبایدا دا هر یو امت دا فارا یو نیٹا مقرر دام اذا جا اجلهم کلچ راشی اغنیٹ دلی فلا یستاخیرون ساعة نبرست کیگی یو سکن یو ساعت ولا یستقدمون او نبا مفتی کیم قل ورتویا ارائیتم ایتا سوچ کرے دے ایتا فکر کرے دے ان اتاکم کراشی تاسوتا عذابوه عذاب بیاتن دشپی او نهارا یا دورزی ما زا یستعجل منه المجرمون نو کم یو تدبیر دے کم یو چل دے اغچی تلوار قید دینا مجرمان کم یو سیز دے چی غواڑی پا جلتی سر دا مجرمان پاٹیم کی بیا حرس بہیر شی بیا بارمان کئی خوخ بطیرین عذاب بیا دور دی رازی ابدش پی رازی خوچ کل عذاب راشی نو مازا یستعجلو نو کم یو شی دے چی تلوار کئی تلوار بکاو منه المجرمون داغینا مجرمان آٹیم کی بیا خوئی سشیم نشت دیم آٹیم کی با بیا خفی ما نئی یا تندی موتی مقدر کا نداب خفی ما نشی پتا آٹیم کی ادا سی مازا یستعجلو منه المجرمون مازا ایوہی لتن یستعجلو منه المجرمون دا کم ایو حیلہ دا کم یو چل لے چی دا غینا تلوار کئی مجرمان یا مازا ایو عذاب انکم یو عذاب دے چی خوخے دے کانی دی او کسی لئی دا یا دا مازا کم ایو حسد عذاب دا چی دی فی تلوار کئی یا دا سی مازا ستدبیر دے سچل لے یستعجلو چی زد باو کی منه المجرمون دا بچاو دا عذاب نا دا مجرمان اثم اذا ما وقعا آیا بیا کلچ واقشی آمنتم بیهی ندیو با ایمان روی پا دا غیسرا بیا با دی ایمان راوڑی خو بیا با فائدہ چرت ورکی اولا پا تلوار سن عذاب واری عذاب بکل رازی عذاب بکلی وخرا تو خیام اے بدبختو اے بدبختو اے مشرکانو تاسو دلانا عذاب واری بدبخت ولی عذاب واڑی در رحمت سوال ولی نکوی اللہ رحیم و غفور ذات دے رحمتون تی واڑی جی پتا سویر او رئی نو دی الٹا عذاب واڑی اسم اذا ما وقع استبادیت اسم آمنتم بھی اصل کی داسی دے اسم آمنتم بھی آیا بیا بدی ایمان راوڑی دا ما وقع کلچ واقشی کلچ عذاب در باندی راشی نو بیا بدی ایمان راوڑی وی وسب زمونگا ایمان دے وزمونگا یقین دے آل آنا دا سی بوئے آل آنا منوئے مدم راغلے کڑا زبر آل آنا وس وقد كنتم به تستعجلون قال مقدر كمسكين داس وقال الآن قال الآن نوس والوستاس وقد كنتم به تستعجلون او بیا وی تاسو پاگا عذاب سرا چی تاسو پی تلوار کاو نو وس تاسو ایمان روڑی وس وعذاب را غلی دے وس پیدا ندر کئی تاسو تام سم قیل للذین ظلمو بیا بوی لیشیا کسانو تا چی اغی ظالمانو اغي مشرکانو اغي گنہگارانو ذوقوا عذاب الخلد وسقي عذاب د همیش گیری ای گنہگار دے مانزت ناراضی د اللہ دین ت ناراضی پر دے حق نہ پوری غیبت نہ کئی چغلیانی کئی نو غټیم کی بور توین شی ذوقوا عذاب الخلد وسقي عذاب د همیش گیری یادا ظلمو چی ظلمی کڑے ہو دا دی صورت مقصد سی شے ہو شفاعت قہری سوک فزورا زان نشخلا سولے نوحا اولائی شفاونا اند اللہ پا دی عقیدی سرا چی دا خبر کولا ولدا بموند اللہ نخلا سی نوالتی بورتوی لشی ذوقو عذاب الخلدی وسقي عذاب ده همیش گیری هل تجزون تاسو لب سزا نشی درکلی الا بما کنتم تکسبون مگر په سبب داغی چی تاسو کم کسب کلی ویستنبئونک والزجر بیانی تپوس کستانا احق هو ایا رشتیا دے دا رات چکم قیامت یا دے دا چکت چکم عذابون یا دے ایا دا رشتیا دی قل ورتو یا محبوبا ای ویلگی غا ای وربی ای پمانا دا نعم باندی نو آو بالکل زما دی فرب باندی قسم انہو لحق دا خام خرشتیا دے دا خام خرشتیا دے برول احق انہو آیا رشتیا دے دا قیامت یا ہوا زمیر راجع دے عذاب تا آیا رشتیا دے دا عذاب علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اغا ذکر کئی چی دا یو دا اغا دری سورتون دے چاگی کی اس بات دا قیامت پا قسم سر راغلے دے اغا دا آیات ہم پا دی سورت کی راغلے دے حق ہو آیا رشتے دے دا غازا قل ورطویا ای فمانا دا نعم باندی آو حرف ایجاب دے او زما دی پرب قسم انہو لحق چی دا خام خرشتیا دے وما انتم بی معجیزی نبی تاسو دا دین اخلاس دن کی سور سبا 3 آیات بے سور تغابن 7 آیات پا دے زیبان دی گورا ولو اللہ لکل نفس کچریوے دا ہر یو سڑی دا فارم ظلمت چی ظلم کڑے دے چیشی ظلم کڑے پشیر سر ظلم کڑے دے اعتقدت دا قدی ساتلی دا جہا اولائی شفاونا اند اللہ چی دیبا مند عذاب نخلا زیزم ملالا تاویزو نکو ما زختو نکو ما چی عذاب را باندی نئی ہا اولائی شفاونا اند اللہ لف ما فی الارض اغس چی پزمک کی دی لفتدت بی خاما خاپ دیا بکی یعنی مطلب دا دے کدیو سڑی دا ٹول دنیا دا غف ملکیت کی شی اغوی چی زمانہ دا ٹول دنیا واخنا خما دا دی عذاب نخلاص کا خنانا دا بتی نشی قبلی دے دا بتی نشی آغستے کی دے سور آل عمران 91 ایتو گورال دیمونگا ویلوین اللذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین کدا زما کړه کشی د سرو زرو نو سپینو زرو نا به الله لور کی الله دا واخلق ما دا عذاب نه خلاص کا خو نه دا بستانه بیا نه قبلیږي واسر الندامتا ادی بفټ کی خپې مانتیا لرا واسر الندامت دد ازدادو نده یعنی اصرار پمانا د پټولو پمانا د پټولو هم راضی او پمانا د اظهار کولو هم راضی نو اسر الندامت خکارا بکی دیو اغا فلیخ پیمانتیا لرا پا قیامت کی چغی بوئی سروی سری بوئی انگولا بکی آوازون بکی اللہ ما بیر تولی گا دا ولی دما سوچ نو چی دا دین تناسوی ما دا دین کار کولی فلق پیمانتیا بخکارا کی واسر الندامتا کارا بکی دی فیمانتی علم مارا اول عذاب کلچ دی وینی عذاب یا پا دنیا کی پا دنیا کی خودی و اثر رو اے اخفاؤ فیمانتی ای فتا ولا گنای کولا خو فتا ولا زلکی فتا ساتلا خوچی کل قیامت شون و سر رو فمانا دا ازهرو بیا برم باڑی وی چغی با وی آوازو نبکی باغا ٹیم کی با بیا کارش و قدی بینهم بالقسطی آفی سلبوشی پا میند دی کی فا انصاب باندی و هم لا یزلمون پا دی باندی با ظلم نشکی دیم بس دیم یا قل ورتو ویلا املیکو زی اختیار من نیما لنفسی دخفل زان دفارا ضرر ولا نفا ند ضرر او ند نفی چی زان نتکلیف لری کما زان تا پیدا ورسوم الا ما شاء اللہ مگر اجی خواشد اللہ لکل امت الاجل دفارا دهر یو امت یو نیٹا دام اذا جاء اجلهم کل چراشی اغنیت ددی فلا یستاخرون ساعة نبشی رستک دی یو ساعت ولا یستقدمون او نبدا مخی کدیشی قل ورطو یا ارائیتم ایتا سوچ کردی الاتاکم عذابو چراشی تاسو دا عذاب دالله بیاتل او نهارا دشپی یا دورزی مازا یست عجلو نکم یو چلی چی تلوار بکی دا دینا اغا مجرمان کم یو تدبیر دے چی پا جلتی جلتی بو کی پا دا غصر اغا مجرمان عذاب راشی نمخ کی تلوار تلوار یا داو زر زر یا داو کم دے کم دے نو آلتی بابیا کم یو شئی چی دیو باتی زرزان خلاص کی نو مازا ایو حیلتی کم یو تدبیر دے کم یو چلی یستعجلو منه المجرمون چی بجلتی باندی باو کی دغا مجرمان اسم اذا ما وقع آیا بیا کل چی واقی شم عذاب آمنتم بیهی نو دیو با ایمان روڑی پا دا غیسرا پا دا عقیده دا توحید باندی پا اللہ باندی آل آنا نور تاو بویلیشی چی وسو وقد کنتم بیهی تستعجلون تاسوی ای پا دی باندی تلوار کون کی ثم قيل بیا بورتا ویلشی للذین ظلمو دفر دا کسانو جی شرکی کڑے زوقو عذاب الخلد وزقی عذاب دا ہمیشوالی حل تجسونا تاسلب بدلن نشدر قلد اللہ بما کنتم تکسبون مگر آسچ تاسو کسب کریون ویستنبئونکا حق ہو تپوس کے استانا چاہے رشتے آدے دا عذاب دا قیمت قل ورتو آیا ای آو وربی قسم دی دما پر بانی نہو لحق چی بے شک دا عذاب بالکل رشتنے دے ومان تم بی موجدی نبیتا سودا دغن اقلاسی دن کی ولو ان لکل نفس او کچر شید حر یو سڑی دا فارا ظلمت ما فی الارض چې شرک کړي دې ظلم کړي دې اوسږي پدې ما کې لفت دت به خام خاپی دی وکی دا غیل را کدا طول از مکا دا یو سڑی شی نو دا ببیا دا دین قربانی دا واخلا خوما دا عذاب نخلاص کا وصر رو ندام تا خار بکی فیمان تیال را لما را اول عذاب کلچوینی دا عذاب وقضی بینهم بالقسط پی سلبو شی پا مند دیگی پا انصاف وهم لا يظلمون فدي بند بظلم نكيه